राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 4 फरवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम स्थिति सबकी है, सब प्राणी होगी मनुष्य तो है ही, उसमें स्थिति कड़ी नहीं है। जो शरीर में स्थिति हुई है और अपने सपने को शरीर मानते हैं और शरीर को अपना मानते हैं, ये गलती हुई, ये बड़ी सीधी सरल बात है, ये यहाँ गलती है। प्रत्येक समय एक क्षण भी शरीर है नहीं, शरीर और संसार प्रत्येक क्षण बदलता है और स्वरूप है जिसमें है जो का त्यो ही है, उसमें कभी कोई परिवर्तन होता नहीं, हो सकता ही नहीं। उसमें स्थिति स्वाभाविक सबकी है, जहाँ आए वह स्थिर हो जाए, वहाँ पूर्ण परमात्मा है एकदम स्वतः स्वाभाविक। शरीर तो कभी नहीं रहता है, तो आदम बदलता है, ये प्रत्येक अपने सबका अनुभव है। शरीर से छोटा सा था तो बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, मर गया, ये तो बदलता ही रहता है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, और बहुत मार्मिक बात है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये संसार के लिए है, संसार के साथ इसकी एकता है, इस संसार की सेवा के लिए ही है। इसको संसार की सेवा के लिए मानने में कर्म योग और अपने आप को अलग मान लेने ज्ञान योग और भगवान के शरण हो जाने भक्ति योग एकदम सीधी सरल स्वाभाविक स्थिति है। स्वाभाविक सत्य सब शरीर में अस्वाभाविक है, तो अपने उल्टी कर दी कि स्वाभाविक शरीर में अपने को मान लिया और परमात्मा प्राप्त हो अस्वाभाविक है, और बात नहीं। शरीर से अलग स्वाभाविक स्वाभाविक स्थिति को शरीर के साथ मान ले, ये गलती है, बस गलती को छोड़ देना, बस गलती गलती ही रहेगी, सही बात सही रहेगी, सीधी सरल बात है एकदम। तू है, जो है उसको भी प्राप्त करना है, जो अप्राप्त है उसको भी अप्राप्त करना है। वो प्राप्त है सबको है जोगा तो, और शरीर और संसार अप्राप्त है, बिल्कुल अप्राप्त है, प्राप्त मालूम होता है मार प्राप्त। जो एक श्रमित हृदय थे वो प्राप्त कैसे होगा, जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम बहता है, ऐसे संसार और शरीर ये हरदम बहते निरंतर बह रहे हैं, और है परमात्मा वो रह रहा है, वो बहता नहीं है, वो रहता है, रहता और बहता यहाँ उल्टा बना हुआ है। इन लोग छोटा मान लिया बस ठीक हो जाएगा, रहता बहता ही रहेगा, रहता रहेगा ही रहेगा, रहता ही है, इनमें परिवर्तन होगा नहीं, और वो बहता है उसमें परिवर्तन छूटेगा ही नहीं कभी, महाप्रलय में भी परिवर्तन होता रहेगा, प्रलय और महाप्रलय में भी ये बहता है, और ये स्वर्ग में और प्रलय में सबसे रहता है, रहता है सो रहता है, रहने में रहते में रहता है, प्रीति है, ये असली बात है। असली बहते में बहते को लगा देना कर्मयोग, और उनसे अलग होना ज्ञान योग, अरे भगवान के साथ बन जाना भक्ति योग, सीधी बात है, तीन सीधी भगवान के साथ स्वाभाविक स्वाभाविक, जो ये परिवर्तन से निरंतर स्वर्ग में महास्वर्ग में पहले में भी महापहले में भी ये बहता ही रहता है, और रहना वो रहता ही रहता है, रहता रूप सही कर रहा तो बहता संगन वही दे, स्वाभाविक है वो है, जो जानना उसे उसको प्राप्त हो पायो परम विश्राम है, परम विश्राम गोस्वामी ने जाके कृपा लव ले सते मतिमंद तुलसी दास हो पायो परम विश्राम, भगवान ने कृपा माना तो बहुत सुगम पड़ेगा, स्वाभाविक पराशय और परिश्रम ये दो बाधा है, भगवान के सिवाय सब पर है, क्योंकि भगवान का ये अंश है, भगवान अभिन्न है, नाशवान पर है, अविनाशी स्व है, तो स्वाश्रय हो जाए तो भगवान आश्रय हो जाए, ऐसा है नाशवान के आश्रय सहित हो जाए, तीन बातें एकदम सीधी बात है सबके लिए आता, ऐसा है ज्ञान उत्पद्यते, ज्ञान उत्पद्यते क्रमात्, ज्ञान उत्पद्यते पुनसाम क्षयात पाप से कर्मणा उत्पद्यते, उत्पन्न नहीं होता है, आता है क्षयात पाप से कर्मणा उत्पन्न हो नष्ट, उत्पन्न हो नष्ट होता, यह हरदम ये क्रम हरदम चलता है, शरीर में महाप्रलय में महाशरीर में प्रलय में स्वाभाविक त्याग करना चाहिए, उसका स्वतः त्याग हो रहा है, प्राप्त करना है वह स्वतः प्राप्त है, को चुप हो जाओ। जहां चुप हो वहां वो परमात्मा पूरी पूर्ण है, परिपूर्ण समान सो हम सर्वते, समो हम सर्वते, न मे द्वेषो से न प्रिय सम प्राप्त न चाह रहे थे। समरूप से स्थिति के लिए जब ध्यान सत्संग स्वाध्याय व्रत तीर्थ सब सब करे, जैसे स्वाभाविक स्थिति हो जाए वैसे। इसमें कहा तो एक बार है, एक बार ही जो तत्व है वो है जो का त्यों है, एक बार दृश्य बारी सदा कही हो गया बस स्वाभाविक सत्य सत्य। ये आता है पाप दस हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बड़ा प्रबल श्लोक है। अपचेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पापेभ्य पर सर्वशुद्ध फिर करे सर्वेभ्य पापेभ्य में सर्वशुद्ध है फिर कर सर्वशुद्ध। और पापकृत पापकृतर पापकृतम अपचेदसी पाप पाप कृतम सर्व ज्ञान प्रवेद संत। बहुत सुनकर है वो धारणा कर लिए कि बहुत समय लगता है, बड़ा कठिन है। भगवान के आश्रित होने से बहुत सुनो, बहुत सरल है। भगवान आश्रित क्या है? एक सत्ता, वो सत्ता ही स्वरूप है, सत्ता एक ही है। व्यवहारिक और प्रतिभाषिक है नहीं, पारमार्थिक होता है। एकदम सिद्धि स्वरूप है, रहते सुरत्ता है न तत्ता, रहते सुरत्ता इतनी बात है यू ही। हृदय दान से समृद्ध होने दर्शन सात गुरु ते तथा ज्ञानाग्नि सर्व का वाणी दर्शन सात गुरु ते सर्व कर्माणी दर्शन सात गुरु है। यही भगवान ने कहा माम एकम शरणम गजा आन तो सर्व पाप भी पोषी जाए, सर्व पाप भी पोषी जाए। यहाँ अभी सर्व कर्म नहीं पर साथ होते तथा नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग शुद्ध कालेना। अब हमारे तिर दिया काल है न तत्स्वयं योग सत्ता काल है ना अपन में देते नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।